Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Geçtiğimiz hafta Tony Odom, toprak ve su kurucularının liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın projesi olan ve ABD sınırında inşası süren duvara karşı bir araya gelen göstericilere sınır devrelerinden oluşan kolluk kuvvetleri saldırdı. Sınırlar eşittir jenosit, Odom topraklarında duvar istemiyoruz pankartları altında toplanan göstericiler ile sınır devresi arasında yaşanan arbededen sonra protestocular dağıldı. Ancak Sonora Çölü'nün eşsiz ekosistemini bozan, Tohono O'odham ulusunu fiziksel olarak ikiye bölen ve Trump'ın duvarı olarak anılan bu sınır blokajında inşaat ekiplerinin çöldeki yeraltı sularını beton karmak için kullanmaları da bölgeden gelen bilgiler arasında. Bugün günlerden 1 Ekim 2020, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Arayışı programının 42. bölümüne hoş geldiniz. Günaydın Bikem, merhabalar. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın. Kimin şarkısıyla başladık? Biz Nathaniel Means'le başladık. Nathaniel'i biz daha önce çalmıştık aslında. Evet. Kendisi Russell Means'in oğlu. American Indian Movement biliyorsunuz. Hem Alcatraz direnişi hem Wounded Knee, yaralı dizdeki 1973'teki büyük direniş. Russell Means defalarca bildiğiniz gibi kendi yerli haklarını savunduğu için defalarca hapse atılıyor. Bugün Standing Rock direnişçilerinin bir önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi hala üzerlerinde devam eden davalar gibi. Yani bu tarih bitmeden kesintisiz olarak devam ediyor. Beyaz Amerika sürekli olarak ne zaman ben yerliyim ve haklarımı korumak istiyorum dese bir şekilde bugün onun bir farklı bir formundan da bahsedeceğiz. Bir şekilde onları susturmak için elinden geleni yapıyor. Bunun başında da tabii sen radikalsin ve biz seni hapse atacağız demek geliyor. Orada konuşan da parçanın içerisinde de Nathaniel'in babası Russell'dı. Ve parçanın ismi de Radical, radikal yani. Bu şeyleri biz sürekli yaptık burada. Yani özellikle son iki bölümde de çok fazla Standing Rock'taki direniş esnasında, protestolar esnasında tutuklananların dava süreçlerini biz burada işledik. Başlarına neler geldi, neler gelmeye devam ediyor. Fakat bu hiçbir şekilde sahadaki yani topraklar üzerindeki korumacıların ne şevkini kırıyor ne de yeni gösterilerin düzenlenmesi konusundaki planları baltalıyor. Bütün zorluklara karşı orada direniyorlar. Geçtiğimiz hafta program başında da bahsettik. Bir önceki bölümde de bahsetmiştik. Hatta Tucson'dan bir kelebekler için bir şarkı çalmıştık. Tohono O'odham lisanında onların bir parçasıydı o. Tohono O'odhamlar bizim programımızdan iki gün sonra sınırdaki kolluk kuvvetleriyle çarpıştılar. Çünkü oradaki duvarın yapılmasını istemiyorlar. Ömer Bey siz de hatırlarsınız biz bunu geçtiğimiz bayağı birkaç ay önceki bölümlerde detaylı olarak söylemiştik. Nasıl kabilenin ikiye bölünüp bir kısmının Amerikalı güney kısmında kalacağı, kısmının kuzey kısmında kalacağını, nasıl Sonora Çölü'nde yaşadıklarını ve bu çölün çok hassas bir ekosistemi olduğunu ve bu duvarın bu ekosistemi tahrip edeceğini ki ediyor. İnşaat esnasında haberlerde de bahsettik. Çok önemli olan, özellikle bir çöl ekosistemi için çok çok önemli olan yeraltı sularını kullanıyorlar buradaki betonları karmak için. Bu da hem tohumları hem de oradaki çevre korumacıları ciddi anlamda rahatsız eden bir durum. Bunun için zaten protesto ediyorlardı. Hem duvarı bizim topraklarımıza inşa edemezsiniz hem de bu şekilde bu ekosistemi tahrip edemezsiniz diye. Ama maalesef kaba kuvvet burada protestocuları, göstericileri dağıttı ve tohumlarda mümkün olduğu kadar seslerini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalışıyorlar ama çok zor bir savaş onlarınki çünkü bu duvar, bu garabet duvar yani gümbür gümbür Kuzey Amerika'nın güneyinde Amerikalıların kendilerinin de yani beyazlar da dahil buna itirazlarını hiçe sayarak ben yaptım oldu şeklinde inşası devam ediyor maalesef. Evet, ben de bir şeyi ekleyeyim istersen lütfen. Burada yani bu debate denilen işte münazara başkanlık evet, ay, şeyinde evet. diktatörlükle oligarşi konusunda çok önemli bilgilere ulaşmamıza yol açtı. Tam bir kaostu ve tek kazanan da diyor Tom Hartman hem yazar ve hem de radyocu sevgiyle izlediğimiz biri. Tom Hartman yazısında akşamın tartışmasının tırnak içine almış onu. Tek kazananı diktatörlük ve oligarşiydi diyor ve eğer Bill McKibben da buna ilaveten şeyi eklemiş. Eğer ben uzunca bir yazı yazıp işte ucuzlayan enerji, yenilenebilir enerjiyi yazacaktım. Ama hepsini erteledim diye yazmış Twitter hesabından. Çünkü artık bir hafta boyunca bu adamı nasıl durdurabileceğimize ilişkin sadece mücadeleyi yazabilirim demiş yani Trump için. Evet. Kızılderililerin de yerlilerin de özellikle Amerika'daki azınlık siyahların ve yerlilerin de kaderini belirleyecek olan en önemli şey bu seçim oluyor. Öyle bir evet. Son dakika şeyi eklemek istedim ben evet. De. Bir yandan böyle belki Afrika Amerikalı kökenler için bu doğru olabilir. Fakat yerler kendi geleceklerini kendileri belirleme konusunda da oldukça kararlı Ömer Bey. Aslında seçimlerde her ne kadar oy kullanacaklarsa da bunu biz bir sonraki bölümde seçimlere yaklaştıkça daha detaylı konuşuruz ama yerli toprakların üzerinde seçimlere bakış, bir başka beyaz Amerika'nın bir başka başkanı seçilecek bize ne gibi. Ama şefler diyorlar yani sizin de hani bir söz hakkınız olması için mutlaka oy kullanın ve mutlaka Trump karşıtı oy kullanın. Evet. Fakat Amerika'nın başkanı yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı kim olacak aslında yerlilerin çok da umrunda değil. Çünkü biliyorsunuz Radona'nın meşhur sözü aynı zamanda Douglas White bulundu. Yani hiçbir Amerikan başkanı bizim dostum olmadı bugüne kadar diyorlar. Ama tabii onlar da yani şefler özellikle yakından izliyorlar. Çünkü federal yönetmelikler ne yöne evrilecek ve çünkü federal sistemle mecburlar bir şekilde iş yapmaya. Aynı nasıl sınırlar ötesi komşular arasındaki diplomasi ise orada da aslında uluslar ve Amerika Birleşik Devletleri yani yerli uluslar ve Amerika Birleşik Devletleri arasında benzer bir diplomasi var. Bunu biz burada detaylı anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz. Fakat bugün bir Amerika seçimlerine bir ufak virgül koyalım. Dediğim gibi onu dilerseniz önümüzdeki bölüm uzun uzun konuşuruz. Çünkü hem seçimlere de yaklaşmış oluruz. Hem de neler oluyor, neler bitiyor. Gerek Lakota'larda, gerek Güney'de, Navajo bölgesinde neler oluyor, neler bitiyor. Daha detaylı aktarırız ama ben bugün biraz kuzeye Kanada'ya gitmek istiyorum Ömer Bey. Wet'suwet'enlerle ilgili çok önemli gelişmeler var. Biliyorsunuz onlar Coastal Gaslink'e karşı iki tane büyük dava, daha doğrusu bir tanesi Coastal Gaslink'le alakalı, bir tanesi Kanada hükümetine iklim krizi konusunda bir şeyler yapmak zorundasınız, yapmadığınız sürece bütün bundan sonraki yeni nesillerin geleceğini bağlıyorsunuz şeklinde iki tane büyük dava vardı açtıkları. Bununla evet. ilgili de bir takım eylemler yapıyorlardı. Bu eylemlerden 7 Mayıs'takini biz burada anlattık detaylı olarak. Hatta biliyorsunuz korona öncesinde ülkede çok ciddi shutdown Kanada eylemleri vardı. Kanada'yı gerçekten bayağı ciddi arter yollarını bloke ederek bir süre felçe uğrattılar. Fakat 7 Mayıs'taki bu Wet'suwet and Strong diye bir tane hashtag var. Ben bugün Twitter'da da kullandım. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz o hashtag'i Twitter üzerinden izleyip oradaki gelişmeleri takip edebilirler. Aynı şekilde Instagram, fakat Facebook'u hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Çünkü Facebook 21 Eylül'deki Wet'suwet'enlerin çağrı yaptıkları ve 28 Eylül'de KKR diye, KKR diye bir yatırım firması var. Bu yatırım firmasının önünde yapacak. Bu yatırım firması Coastal GasLink boru hattının bir artık en büyük finansörlerinden birisi haline geldi. Çok ciddi bir yatırım firması. Beyaz bir yatırım firması. Hatta New York'un Upper East Side'ındaki Joe and Rose lokantası diye böyle bilirsiniz yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz de bilirler, Londra'da ve yani İngiltere'de ve Amerika'da böyle belli başlı lokantalar vardır. Onların müdavimleri vardır. Bunlar büyük şirketlerin CEO'larıdır ya da büyük şirket evlilikleri genelde bu lokantalarda yapılır. Joanne Rose da bunlardan bir tanesi. Astoria'daki en oranın yerleşik ve eski İtalyan lokantalarından bir tanesi. Burada temelleri atılmış. 1976'da bir yatırım firması bu. Çok büyük bir yatırım firması. Çok ciddi hedge fond sahibi portföyü var. Coastal Gaslighting numaralı şeyleri arasında, finansörleri arasında. Dolayısıyla Wet'suwet'enler de KKR'ı hedef alarak Çekil Coastal Gaslink'ten diye bir eylem yapacaklardı 28 Eylül'de. Bunun öncesinde Facebook bu eylemi destekleyen bütün hesapları, hemen hemen hepsini, yüzlerce hesabı bloke etti. Bu hesapların arasında Greenpeace Amerika var, Present.org var, Rainforest Action Network var. Yağmur Ormanları Aksiyon Şebekesi, Rising Tide North America var. Var var, bunların en aralarında Wet'suwet'enlerin ve Gidimten kontrol noktasının da hesapları da bulunuyor. Aynı zamanda şahsi hesapları da bloke etti, hiçbir gerekçe yok. Ama yüzlerce hesap bu hashtagleri. Daha sonra işte dediler ki üçüncü parti bir müdahale söz konusu, çok özür dileriz dediler iş işten geçtikten sonra. Fakat Gidimten kontrol noktasından Facebook'la ilgili bir açıklama geldi. Aynen şöyle, ben elimden geldiği kadar Türkçeleştiririm. Facebook'un yaklaşımına şaşırmadık. Bu bize bir kez daha sistemde mevcut olan beyaz ırkçılığı gösteriyor. Facebook'ta Kenosha, Wisconsin'daki milislerin sağ tandanslı görüşleri ve şiddete çağrı yapan ve şiddet içerikli videoları hala olduğu gibi duruyor. Ama biz online bir imza kampanyası postaladığımız için yasaklanıyoruz. Tamamen atılmakla tehdit ediliyoruz. Facebook, faşizm ve kolonyal kapitalizme karşı çıkan herkese aktif olarak baskılıyor. Bunun aynı zamanda bizim kolektif gücümüzün bir sonucu olduğunu da unutmamalıyız. Bizim seslerimiz KKR tarafından duyuluyor ve yasal bir aksiyon almalarını gerektirecek kadar tehditkar buluyorlar bizi. Yani yaptığımız şey işe yarıyor. Defund, yani fonlamayı durdur hareketlerimiz devam edecek. Biz her zaman yaptığımız gibi kendi topraklarımızda yaşamaya devam edeceğiz ve bu toprakları gelecek nesiller için koruyacağız. Yani evet. Bu sosyal medyadaki aşırı ırkçılık, özellikle Facebook tabanlı aşırı ırkçılık gerçekten rahatsızlık verici. Ve bu maalesef teyit edilmeyen haberleri paylaşan birçok kişi tarafından da ister istemez onlar farkına varmadan dahi körükleniyor. Ama aynı şekilde bu tarz büyük bir çevreci eylem yapılmasının akabininde bu kadar çok hesabın Facebook tarafından şu ya da bu sebeple benlenmesi de, yani yasaklanması da gerçekten kabul edilemez. Evet, ben de bu noktada bir ufak ilavede bulunayım izninle. Yani Bill McKibben tam da bunu söylüyor, işte 350 or kurucularından büyük iklim mücadelecisi. Dostumuz yani şeye de değiniyor, yalnız yerliler değil şüphesiz. 3,5 milyon siyah Amerikalı'nın oy kullanmasını engelledi 2016 seçimlerinde diyor, kampanyada Facebook üzerinden çalıştı. Bu çirkin ve kötücül, hapis olmasının gibi. Yani şimdi bu Trump yönetiminin sona ermesi gerekiyor ve Facebook'un da aslında durdurulması gerekiyor, evet, demiş. Ve son ve haftalık yazılar yazıyordu Bill McKibben, işte New Yorker dergisinde. Uzun bir yazı kaleme almıştım diyor. Genellikle de zaten biraz böyle uzun, çok laf eden biriyim demiş. Ama şimdi özür dileyerek uzun yazıyı çektim diyor, bu karbon fiyatlama konusunda bu haftaki sütunumda ve bu korkunç tartışmayı izledikten sonra çekiyorum yazımı geri ve analizler yapacak zamanda değiliz. Başkan diyor, bu gerçek bir narsisistin lanetli enerjisiyle bütün her şey, yeni bir döneme kendisini sokabilmek için, seçilebilmek için her türlü iğrençliği yapıyor. Dolayısıyla da benim bütün haftayı, önümüzdeki günleri telefon çalışmaları yaparak bu seçimi, onun yeniden seçilmesini engellemek için uğraşacağım diyor filan. Böyle ilginç bir gelişme var, evet, yani. Evet, yani aslında sosyal medyadaki ırkçılığı biz uzun zamandır, yani hem rahatsızlık hem yerliler de aynı şekilde çok çok rahatsızlardı. Fakat kolaya alışmak kolay. Şimdi evet, evet aynen öyle. Ya bu grassroots dediğimiz hani tabandan yükselen birçok direniş hareketi maalesef temelini en başında Facebook'tan atmış bulunmuş öyle söyleyelim. Ve şu anda böyle onların tekrar Facebook'tan çıkıp Twitter'a geçmeleri inanılmaz böyle ağır bir şey, transfer. Ve yer yerde mümkün olamıyor. Çünkü algoritmalar biraz farklı. Onlara alışmaları lazım vesaire. Ben biraz elimden geldiği kadar Natalie'yi örneğin bu Covid döneminde Twitter'a geçirmeye çalıştım. O bile en sonunda havlu attı. Ya dedi, yani nefret ediyorum Facebook'tan ama mecbur kaldım. Çünkü burada daha fazla insana ulaşabiliyorum. Çünkü insanların daha fazla hesabı var Twitter'a nazaran Facebook'ta. Orada sosyalleşiyorlar, sohbet ediyorlar. Twitter'da daha fazla haber akışı var vesaire. O yüzden hani insanlara buradan yardım edeceğim insanlara, hastalıklarını takip edeceğim insanlara buradan daha rahat ulaşabiliyorum diye mecburen Twitter'da kalacağım, Facebook'ta kalacağım demişti. Ama bence yani yavaş yavaş bizim de artık sosyal medya seçimlerimizin, sosyal medyayı kullandığımız sosyal medya araçlarının tavırlarına göre şekillendirmemizin zamanı geldi de geçiyor bile. Evet, bence de bu dediğin çok önemli. İki bakımdan önemli. Bir tanesi Facebook'un bu artık tespit edildi nelere yapmakta evet. olduğu yani gücü. Evet. İkincisi de biraz önce sözünü ettiğin işte yerliler, hiçbir Amerikan başkanı bize zaten hepsi yabancıydı demelerinde bu aciliyet durumunda Trump mı daha iyi yoksa şey mi tartışması yapılamaz ve yani bu öncelikle faşist ve totaliter bir adamın durdurulması lazım, ondan sonra mücadele edilebilir diyenlerin çoğun yani kuvvet evet. kazandığını Çünkü görüyoruz. Zaman Ben de o olarak fikirdeyim. Da, evet, zaman olarak da zaten şurada kaç haftamız kaldı? Yani bir ayımız kaldı. Ömer Bey Evet. sonra Amerika göbeği bir şekilde kesilecek. Sağdan mı kesilecek, soldan mı kesilecek? Yani solda ve dünya pek galiba sol yok gibi ama. Değil mi? Ortadan mı kesilecek, sağdan mı kesilecek göreceğiz. Şimdi bir iki tane ufak ya ufak aslında büyük haberler de onları da atlamayalım. Önümüzdeki haftaya sonra çok zaman geçmiş olacak. Lütfen. 19 Eylül'de Mi'kmaq bölgesinde gene Kanada'da Mi'kmaqlı balıkçıları, bunlar küçük balıkçılar, takalarıyla çıkıyorlar ve çok sustainable bir şekilde, yani sürdürülebilir bir şekilde balıkçılık yapıyorlar. Ağlarla sadece ihtiyaçları olduğu kadar çıkıyorlar. Yani büyük gırgırlar değil bunlar. Onların balıkçı teknelerine gene ırkçı bir saldırı oldu. Saldırı sahil güvenlik tarafından başlatıldı. Ardından diğer beyaz balıkçı tekneleri de devam etti ve Mi'kmaqlı balıkçıların balık tutmaları engellendi. 19 Eylül'de oluyor bu. Bu bize yani Kanada'daki ırkçılığın aslında böyle sürekli altta olduğunu ve yerlilere karşı devam eden ve süre gelen bir şey olduğunda hatırlatan olaylardan bir tanesiydi. Bunu zaten Wet'suwet'enler hemen yayınladılar. Çünkü Mi'kmaqlı balıkçıların böyle bir hani sosyal medya üzerinden haber yayma gibi bir yetkinlikleri yok henüz. Fakat Wet'suwet'enler sayesinde biz bu haberi öğrendik ve ondan sonra akabinde de zaten eğer dediler büyük kilise yangınını araştırırsanız Kanada'da, Kanada'daki yerlere karşı ırkçılığın ne kadar eski olduğunu, ne kadar ve ne kadar günümüze kadar da hiç dokunmadan taşındığını görebilirsiniz dediler. Ona haber evet. olarak medyada aktarmış da olalım. Medyada da hiç haber olmadığı için tabii çok Aynen. normal yani iyi ki normal. Söylüyoruz. Bir başka haberde daha önce verdiğimiz bir haberin takibi aslında. Hatırlıyorsunuz Güney Dakota'da eski bir Indian Residence School, bu çocukları ailelerinden koparıp evet. Okullara yerleştirdikleri, benim kitapta da bahsettiğim okul sistemi, yani beyaz eğitim sistemin içerisine entegre edip tamamen aileleriyle ilişkilerini kopartıp onların içerisindeki bu Natani'nin de parçasında bahsettiği gibi içindeki yerliyi öldürüp insanı, adamı çıkartmak. Çünkü yerliyseniz insan değilsiniz ama beyaz olursanız, beyaz asimilasyonuna tabi olursanız o zaman insanlaşıyorsunuz. Bence insanlaşmamaları da gayet iyi yani. Bütün beyaz sistemi gördüğünüz zaman. Her neyse, bu biliyorsunuz bu eski okul binası daha sonra bir hastane, yani bir sürü evreden geçip en sonunda bir sağlık ünitesine çevrilmişti. Fakat daha sonra bunun mezarlık bölümünde yapılan araştırmada okul dönemindeki, yani 1890'lar civarı, 98 gibi, oradaki ölen çocukların gömüldüğü aynı zamanda bir bölüm olduğu da ortaya çıkmıştı. Rapid City'ye yakın, bu Güney Dakota'da. Şimdi oradaki bir kız çocuğu üzerinden aslında çok büyük bir hikaye çıktı ortaya. Birkaç aydır ben bunu takip ediyorum. Biz ilk önceki işte oradaki çocukların ailelerine bir şekilde cesetlerinin ya da kalıntılarının ulaştırılması konusunda sonunda, yani bu aileler çünkü çok uzun süredir çocuklarını arıyorlar. Fakat kendilerinden kopartıldıktan sonra hangi okula götürüldüklerini bilmedikleri için, nereye götürüldüklerini bilmedikleri için bu çok çaresiz bir arayış aslında. Fakat bu okuldaki mezarlığın açılması ve orada yapılan DNA testleri sonucu ailelerin tespit edilmesiyle birlikte Mabel'in kalıntıları da kesinleşmişti. Mabel'in ailesi çok uzun süredir onu arıyordu. Kendisi Bigfoot'un kabilesinden. Bigfoot da biliyorsunuz yaralı diz, 1890'daki evet, ilk yaralı diz katliamındaki asıl kabile. 1890'da o katliamdan kurtuluyor bu kız çocuğu. Ailesiyle daha sonra işte Güney Dakota'daki rezervasyon bölgelerine, hayatlarına devam ederken 1898 senesinde ailesinden kopartılıyor. Ailesi onu o zamandan beri arıyor. Fakat o zamanki şartlar tabii şimdiki gibi internet, işte veri tabanları vesaire, telefon dahi yok. Bu insanlar orada var olmaya çalışıyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Çocukları kendilerinden kopartılmış, çocuklarını arıyorlar, bulamıyorlar. Başvuracakları herhangi bir merci yok. Yani yegane o zaman çalışan sistem, öyle bir sistem biliyorsunuz şimdi de Trump'ın hedef aldığı, posta ofisi. Onun dışında başka hiçbir şey yok ellerinde. Fakat aramayı bırakmıyorlar ve generasyonlar boyunca da bu arayış devam ediyor. Mabel 1901'de Rapid City'deki bu yerli yatılı okulunda ölüyor. 1898 ailesinden kopartılıyor, birinci sınıfa yazdırılıyor. 3 sene sonra kız çocuğu ölüyor orada ve okulun mezarlığına ufacık böyle bir tane başı ucundaki minik bir plakayla yeri belirli olacak şekilde, orada da ismini yanlış yazmışlar zaten, gömülüyor. Bu Harvard Üniversitesi'nden bir hukuk öğrencisinin de içinde bulduğu araştırmacılar buradaki bu bölgeyi ve bu işte binalar toplantısı şu anda artık federal hükümetin de kime ait olduğu şaibeli ve yerliler bu toprak parçasını, yani hem eskiden okulun bulunduğu, daha sonra sağlık ünitelerine çevrilmiş bu birimi, bayağı büyük bir arazi parçası bu. Biz bu işte Land Back hareketinden bahsettik. Siz rahatsızdınız Ömer Bey ama izlemişsinizdir eminim. Hani toprağa geri verin hareketinden. Bu hareketin de bir parçası olarak hem bu okulun mezarlığının bulunduğu yer hem de arazinin kalanı Sioux'lara iade edilmesi, Lakota'lara iade edilmesi söz konusuyken bütün bu şeylerin davaya delil olacak dosyalar Mabel sayesinde okulda, yani sağlık biriminin bulunduğu eski okulun arşivi de açıldığı zaman aslında orada çok ciddi şaibeli beyaz elden bir şekilde eller arası geçmiş arazi tapuları sonrasında aslında bu bölgenin ya tekrar iade edebilmek gündeme, bu da önemli bir gelişme çünkü biliyorsunuz Oklahoma, ondan sonra kuzeyde hala çalışmalar sürüyor. Şimdi bir de Rapid City'deki bu arazilerin tekrardan yerli toprakları haline getirilmesi ve bu bütün bunların başında, yani ilk noktasında bunları sağlayan kişinin de ufacık bir kız çocuğu ve onun kalıntılarının olması bence takdire şayan. Yani, evet, müthiş bir hikaye ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun sonuca ulaştırılabilmesi için Trump'ın mutlaka alt edilmesi lazım. Kesinlikle. Kesinlikle ve o Kristi Noem, o Güney Dakota valisinin de bir şekilde Trump'la birlikte oradan gitmesi çok çok iyi olur. Evet, evet. Peki, burada bitirelim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan iki hafta sonra görüşürüz. Pazartesi Entropi'de görüşürüz zaten. Görüşmek tamam. Üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Açık Gazete.